بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال أو وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم قال وكل محدثة في الدين بدعة من السنة هجران أهل البدع ومباينتهم قال الشيخ العثيمين رحمه الله هجران أهل البدع كواغورا وزوش الهجران مصدر هجر وهو لغة الترك كتك لغة نكواتشا والمراد بهجران أهل البدع na makusudio na malengo ya kuwagura watu wa bid'a au tukisema kuwagura watu wa bid'a makusudio ni al-ibtiadu anhum ni kukaa mbali na wao wa tarku mahabbatuhum wa mualatuhum wa salamu alayhim wa ziyaratuhum wa iadatuhum wa nahwu dhalika na kuacha kuwapenda na kuwafanya marafiki na kuwasalimia kuwazuru na kuwatembelea wakiwa wagonjwa wawe ni wenye kugurwa kabisa wazushi ahlul bid'ah wa hujran ahl al bid'ah wajibun na kuwagura watu wa bid'ah ni wajib liqaulihi ta'ala kwa ushahidi wa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يوادون من حاد الله ورسوله وتوابات watu wanaomuamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho wakiwa ni wenye kuwapenda wale walomuasi na kwenda kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك سبب متوم صلى الله عليه وسلم فيها المغورة كعب بن مالك نوينزاك وويلي مرارة نهلال المغورة وسبب جاني وسبب هوا كويندا فيتاني المغورشة فيتا فيا تبوك لكن إن كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذيرهم من البدعة فلا بأس بذلك لكن ikiwa katika kukaa na hawa watu wa bid'a kuna maslaha ya kuwabainishia haki na kuwatahadharisha kutokana na bid'a basi haina neno na haswa hii ikiwa ni awam ni wale awam sio duat wale awam wale ambao maskini wamepotezwa hawajui hawajui kama wapotezwa kuwabainishia haki hawa ndio lakini ama wale maduati kuna wengine waijua haswa ile haki lakini wakaihalifu kwa ajili ya masalih wanaoyajua wao pengine masalih ya kidunia au wajiepushe na wao ama wale awam mugarrarin maskini hawajifahamu wala hawajijui wale waweza kukaa na wao na kuwaeleza na kuwabainisha haki kwa sababu usipowaeleza nani atakayewaeleza usipokaa na wao na kuwaeleza nani atakayeweleza itabakia kila siku ni wale magwiji wa bid'a ndio watakuwa kazi yao kubwa wao kupoteza wale awam wasiojua na wengi katika awam ala alfitra masakina hawajui kama yule mtu anayewalingania katika bid'a awapoteza lakini wakishafahamu na hili ni jambo mujarra wakishafahamu ujiepusha na mambo ya uzushi qala alshaykh alutheimin rahimahullah وربما يكون ذلك مطلوبا وينده هلو جامبو لككان واو لكوان جامبو لتككان امتو الفاني لقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الله سبحانه وتعالى كتوامريشة لنغانية كتكنجية ياكي أي كتكنجية الله سبحانه وتعالى وحكمة kumawaidha mazuri na tujadiliane na wao wale waliokhalifu billati hiya ahsan kwa uzuri billati hiya ahsan wa hadha qad yakunu bil mujalasati wal mushafahati wa qad yakunu bil murasalati wal mukatabati na hili laweza kupatikana kwa kukaa na wao na kuwaeleza kuzungumza na wao moja kwa moja na pia leweza kupatikana kwa kuandika barua. Wa man hajara ahla albid'a taraka an-nadhar fi kutubihim khawfan min alfitnati aw qala wa min hajri ahli albid'i tark an-nadhar fi kutubihim khawfan min alfitnati biha aw tarwijiha bayna an-nas. Sema na katika kuagura ahli albid'a ni mtu kuacha kutizama vitabu vyao akijiogopea fitna na pia kuogopea vile vitabu au pia katika kugura watu wa bid'a ni kuacha kuvieneza vile vitabu vya wazushi. Falibtiad an mawatin ad-dalal wajibun, muislamu kujiepusha kutokamana na sehemu za upotofu ni wajibu juu yake, ni wajibu juu yake ajiepushe na kukaa mbali kutokamana na sehemu za upotofu. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam fi ad-dajjal, Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu dajjal, man sami'a bihi falyan'a anhu, anaisikia dajjal ametokea mahali basi na akimbie asikaribie pale mahali. Fa wallahi inna ar-rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'minun fayattabi'uhu mima yabathu bihi min ash-shubuhat au fayattabi'ahu mima yabathu bihi min ash-shubuhat yarhamukallah rawahu Abu Daud qala al-Albani isnaduhu sahih. Sema wallahi mtu aweza kuja kwa dajjal akijiona ni mu'min kisha zile shubuhat vile ni nyingi anazokuja nazo ile dajjal mpaka yule mtu anayejiona mu'min ufanya nini humfuata akakubaliana naye. Na hivi ndivyo walivyo ahlul bid'ah, wana shubuhat, haswa kwa talib ilm mubtadi, mtu ajiepushe sana na kusikiza watu wa bid'ah na kusoma vitabu vya watu wa bid'ah. Ama muona mtu ajifahamu fahamu, sijui ni salafi wa kivipi, kuna watu wengine hawajielewi elewi, utamkuta kakaa mahali mzushi atoa mawaidha ama mzushi azungumza, yankaasikiza tu pale, mkaasikiza ya bwana huyu mzushi bwana, ah sasa hajielewi kabisa. Ama atafuta soma misikiti ya wazushi, aende mpaka kwa misikiti ya wazushi akae asikize yale maneno ya wale wazushi. Na kuna wengine ambao wana ghulu katika vijana, wana ghulu lakini wajamkuta ghafla amekaa pamoja na watu wa bid'a, amkaa pale ahudhuria darasa za watu wa bid'a na sallallahu alaihi wasallam. Lakin in kana al-gharad min an-nadhar fi kutubihim ma'rifat bid'atihim min radd 'alayha fala ba'sa bidhalika liman kana 'indahu min al-'aqidah as-sahiha ma yatahassanu bihi wa kana qadiran 'ala ar-radd 'alayhim bal rubama kana wajiban li anna radd al-bid'ah wajib ولا يتم الواجب الا به فهو واجب. Asema huenda ikawa malengo ya kutizama vitabu vya wazushi kujua uzushi wao ili kurudi uzushi kama ule, basi hapo itakuwa haina shida, haina neno wala kuna dhambi wala makosa kufanya hivyo, lakini kwa sharti kwa yule ambaye ana aqida sahih ambayo itamuhami kutokamana na upotofu uliomo ndani ya vitabu hivyo vya wazushi. na awe na uwezo wa kuwarudi, bali wakati mwingine yaweza kuwa ni wajib, kwa sababu kurudi uzushi ni wajib, na jambo ambalo halitimii la wajib halitimii isipokuwa kupitia jambo hilo huwa pia ni wajib. Kwa hivyo hapa itakuwa ni wajib kwa yule anayetaka kuwarudi watu wa bid'a, kusoma vitabu vya bid'a vya watu wa bid'a ili awarudi. Yule aliye na jukumu katika wanaovioni, ambaye ana uwezo wa kuwarudi watu wa bid'a, asiwaache watu wa bid'a, kwa sababu kuwarudi watu wa bid'a ni lazima, ili watu wabainikiwe na haki na wajue ile batil walionao wazushi. Kwa hivyo kwa yule mwanachuoni itakuwa ni wajibu wake asome vile vitabu ili awarudi watu wa bid'a. Ndio makusudio ya Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi. Qala al-jidal wal khisam fi ad-din, kujadiliana na kuzozana na kuvutana katika dini. Al-jidal masdar jadala wal jadal munaza'a, munaza'at al-khasm litaghallubi alayhi, ni kule mtu kushindana na yule anayemkabili, pengine adui yake, ili amshinde. Wa fil qamus al-jadal al-ladad fil khusuma wal khisam al-mujadala fahuma bima'na wahid, yani ni kushindana, kujadiliana, kuzozana katika jambo, kila mmoja akawa atakadiri alionalo ndio liwe litadhihiri, litashinda, itakuwa ndio haki inaojulikana. وينقسم الخصام والجدال في الدين الى قسمين, na mjadala katika dini, mizozo katika dini, haya watu wanaozozana, yamegawanyika vigawanyo viwili. Al-awwal an yakuna al-gharad min dhalika ithbatu al-haqq wa ibtalu al-batil, iwe malengo katika mjadala kama ule ni kuthibitisha haki na kubatilisha batil. Wa hadha ma'murun bihi, na ili jambo limeamrishwa, imma wujuban au istihbaban bihasabi alhali, yaweza kuwa ni wajib, yaweza kuwa ni mustahab, kulingana na hali vile itakavyokuwa. Liqawlihi ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati alhasana wajadilhum billati hiya ahsan, hiya tumeeleza. Athani أن يكون الغرض منه التعنيت أو الانتصار للنفس أو للباطل فهذا قبيح منهي عنه. إيوه مالينغو يمجدالا كما أولي نكوى متو أتكا وشندانتو أتكا كوي نصور نفسياكي سيو حقي نفسياكي نا أو أتكا كوي نصور باطل, mjadala kama huu ni mbaya, umekatazwa, umekatazwa. Na ndio unaokusudiwa katika hii aya, ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru, sifa mbovu sana kujadili katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala, na ufanye kitendo hichi ni makafiri. Kwa muislamu asiye atajadili kwa ajili ya kunusuru batil, jadiliana mshindani kwa ajili ya batil, hata ikimdhihirikia haki yeye bado yuko mle mle tu. Wa qawluhu wajadalu bil batil liyudhidhu bihi al haqq fa akhadtuhum fa kayfa kana iqab. Ni sifa ya makafiri kujadili ili batil ionekane ndio iliyodhihiri na kushinda, wala sio sifa ya waumini. قال يعني ابن قدامة رحمه الله وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم, فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. Nafikiri mtanruhusu hapa nisimame, inshallah nitasimamia hapa na kutafi bi hadha alqadar. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.